ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೇ ಸ್ವ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೇ ಶೃಣ್ವತೇ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ರೀರಿಷೋ ಮೋತ ವೀರಾನ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ಮಂತ್ರ ಕಾ ರಿಷಿ ವ್ಯಾಮಾಯನಃ ಔರ್ ಇಸ್ಕಾ ದೇವತಾ ಮೃತ್ಯು और इसका छंद त्रिष्टुप है. ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का पहला मंत्र है. इस मंत्र में मृत्यु के बारे में चर्चा की गई है. हमने पिछले संदर्भ में देखा था कि मनुष्य की जो परिस्थिति है वो एक परमेश्वर के व्यवस्था में है, एक उसकी अपनी व्यवस्था में है. जो परमेश्वर की व्यवस्था में है उसे जन्म जीवन और मृत्यु कहा था, और उस जीवन को बनाए रखने की जो व्यवस्था है वो मनुष्य की है, आहार है, निद्रा है, ब्रह्मचर्य संयम है. तो इसमें हमें एक चीज़ स्वाभाविक दिख रही है, जो भी वस्तु हमारे सामने आ रही है उसकी यात्रा एक ही दिशा में है. वो उत्पन्न हो रही है, चल रही है, नष्ट हो रही है. इसमें कुछ वस्तुओं का तो हमें लौटने का पता भी चल जाता है. हमने मिट्टी से घड़े को बनाया, घड़ा रहा, घड़ा फूट गया, फिर मिट्टी में मिल गया, हम उस मिट्टी से दोबारा भी बना सकते हैं. लेकिन जैसे हमारा जन्म हुआ, हमारा जीवन हुआ, हमारी मृत्यु हुई, इसमें हम अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते. इसमें आधी क्रिया हमारे सामने है और आधी नहीं है. तो जैसे सूर्य का उत्पन्न होना, उदय होना, विद्यमान होना और चले जाना, और उसके बाद फिर उदय होना और उसका रास्ता भिन्न होना, अप्रकाशित होना, आँखों के सामने न होना, ये बताता है कि ये पूरा चक्र है और इसमें एक ही दिशा से गति हो रही है. इसमें विपरीत दिशा में कोई गति नहीं कर रहा, एक दिशा में गति कर रहा. तो वैसे ही संसार की वस्तुएं उसी क्रम में चल रही हैं. तो जो संसार में उसी क्रम में चल रहा है, तो संसार में रहने वाली हर वस्तु उसी क्रम में चल रही है. तो मनुष्य का जीवन भी उसी क्रम में चल रहा है. हर मनुष्य शिशु पैदा होता है, बढ़कर युवा बनता है, वृद्ध होकर मर जाता है. ऐसा कभी नहीं होता कि वो वृद्ध वापस शिशु बन गया हो, युवा बन गया हो. उसे दोबारा बनने के लिए ये सब छोड़कर फिर नई प्रक्रिया में आना पड़ता. तो इससे पता ये लगता है, निश्चय ये होता है कि ये प्रक्रिया जो है हमारी, जो हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये आधी है और ये आधी दूसरी है. तो दूसरी जो आधी प्रक्रिया है वो भी अनेक प्रकार की हो सकती है, क्योंकि वर्तमान की प्रक्रिया भी अनेक प्रकार की है. अर्थात एक मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य के रूप में जीवित है, मनुष्य के रूप में मर गया. एक पशु पक्षियों के रूप में उत्पन्न हो रहा है, पशु पक्षियों के रूप में जीवित है, पशु पक्षियों के रूप में मर गया. यहाँ तो कोई परिवर्तन आपस में नहीं हो रहा है, एक दूसरे में संक्रमण नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ हम एक पहचान के साथ संसार में आते हैं। एक मनुष्य बनकर, एक स्त्री बनकर, एक पुरुष बनकर, एक पशु बनकर, एक पक्षी बनकर, और हमारी वो पहचान जब तक हम संसार में रहते हैं बनी रहती है, उसको हम हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। लेकिन मूल प्रश्न क्या है कि वो पहचान यदि हट गई तो आगे तो वो न पशु रहेगा, न मनुष्य रहेगा, न वृक्ष रहेगा, न पक्षी रहेगा, न कीट पतंग रहेगा। तब तो वो इन पहचान से हट चुका होगा, पहचान उसके पास केवल कुछ भी नहीं होगी, हमारी संसार की कोई पहचान उसके साथ नहीं होगी। तो फिर क्या होगा? तो एक ही चीज होगी कि सारे के सारे जो जीव हैं, जीव मात्र, वो जीव मात्र होंगे बस। उनमें आप किसी को ये नहीं कह सकेंगे कि ये गधा है, ये घोड़ा है, ये गाय है, ये हाथी है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि ये पहचान संसार में मिलती है और जन्म से मिलती है। तो जन्म की मिली हुई चीज जब तक रहती है तब तक हम वही रहते हैं। हमको मनुष्य का जन्म मिला है तो हमारा जीवन, हमारी मृत्यु मनुष्य के रूप में ही होगी। एक प्राणी को गधे के रूप में, घोड़े के रूप में, हाथी के रूप में जन्म मिला है तो जीवन भर वो गधा, घोड़ा, हाथी ही बना रहेगा। वो मर जाएगा तो उसका हाथी पना मिट जाएगा, उसका घोड़ा पना मिट जाएगा, उसका मनुष्य पना मिट जाएगा। और जब ये उसकी पहचान ही मिट गई तो फिर उसका मौलिक रूप रहना है। तो इस शरीर में जो दो तत्व हैं उनमें एक की पहचान है, दूसरे की कोई पहचान नहीं। तो जिसकी पहचान है वो शरीर है, तो आप किसी को गधा कहें या घोड़ा कहें, हाथी कहें या भालू कहें, ये उसके शरीर के कारण आप कहते हैं। जिस दिन उसकी पहचान यदि किसी से आप हटा दोगे, किसी से उसका नाम मिटा दोगे, तो फिर आप उसे क्या कहोगे? फिर तो सब बिना नाम के एक से हो जाएंगे। तो वैसे ही मृत्यु के बाद सब सब पूरे संसार के प्राणी जो हैं वो एक रूप हो जाते हैं, आत्म रूप हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में चुनाव करना क्या उसके हाथ में है कि मैं मनुष्य बनूं या हाथी बनूं या घोड़ा बनूं? क्योंकि मैं वहीं तो रुक नहीं रहा, क्योंकि वो तो मेरा आधा रास्ता है। मैं इस शरीर के साथ हमने यात्रा की और बाकी यात्रा हमारी शरीर के बिना हुई, और वो यात्रा जब पूरी हो जाएगी तो फिर हमें इस यात्रा में आना है। तब इस यात्रा में आना है तो यहां से जब हम यात्रा प्रारंभ करेंगे तो किसी के भी मन में एक स्वाभाविक प्रश्न आएगा कि क्या यात्रा हमारी इच्छा से होगी? हम मनुष्य मरे हैं, दोबारा मनुष्य पैदा होंगे, हम स्त्री मरे हैं तो दोबारा स्त्री के रूप में पैदा होंगे, हम गधा रूप में मरे हैं तो गधे के रूप में पैदा होंगे। पहली चीज तो ये हमारे हाथ में ही नहीं है। यदि किसी कारण से हम चाहें भी तो हमारे चाहने से तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ, ये तो उसकी व्यवस्था से हुआ है। तो इसलिए ये व्यवस्था भी उसी के हाथ की है। जब कोई व्यवस्था दूसरे के हाथ में है तो फिर हमारे पास तो शेष प्रार्थना रह जाती है। वो प्रार्थना हम मौखिक रूप भी कर सकते हैं, आचरण से भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ जो स्वीकार्य है वो मौखिक नहीं है, आचरण की है। क्योंकि आचरण का जो परिणाम है वो आगे जाता है, मौखिक का नहीं जाता। जैसे मैं रेल में जाना चाहूं कि मैं हैदराबाद जाऊंगा, कहने से मैं हैदराबाद नहीं पहुंचता। हाँ, मैं टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो वैसे ही मैं परमेश्वर से 1000 प्रार्थना करूं कि ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, नहीं होने वाला। लेकिन मैंने वैसा आचरण किया, वैसा व्यवहार किया, वैसा कर्म किया और मेरी यात्रा जारी है, चल रही है, तो निश्चित रूप से मैं वहीं पहुंचूंगा जिसका मैंने टिकट लिया है, जिसके मैंने कर्म किए हैं। तो जैसे मैंने कर्म किए हैं उसका फल मुझे अवश्य ही मिलना है। तो यहां बाध्यता कर्म की हुई, कर्म फल की हुई, इच्छा की नहीं। तो वो मैं चाहता हूं कि ऐसा हो तो मुझे वैसा करना पड़ेगा, जैसी मेरी इच्छा है वैसा मुझे आचरण भी करना पड़ेगा। जब मैं वैसा कर लूंगा तो फिर मेरा रास्ता वो होगा जो मैं चाहूंगा, अर्थात जिसका मैंने टिकट लिया है, जिसका मैंने मूल्य दिया है, जो इस गाड़ी में मैं बैठा हूं, तो मेरी यात्रा निश्चित रूप से पूरी होगी। इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो कहा गया है इस मंत्र में, परम मृत्यु अनुपरे ही पंथा। मृत्यु से एक प्रार्थना की गई है, एक निवेदन किया गया है, उसे कहा गया है परम पंथाम अनुपरे ही। अरे भाई तुम दूसरा रास्ता चुनो, तुम हमारे पास मत आओ, हम तुम्हारे काम के नहीं हैं। क्योंकि हम तो जिस रास्ते जा रहे हैं उस रास्ते तुम्हारा से हमको कुछ भी लेना देना नहीं। अब इसमें विचित्र बात क्या है, दुनिया में ऐसा कोई है क्या जो मरता नहीं है? और सबसे बड़ी पहचान तो है कोई मरना चाहता ही नहीं है, और जब मरना नहीं चाहता और उसके लिए प्रयत्न करता है तो वह प्रयत्न, उस प्रयत्न से वो अपने को रोकता है, बचाता है। तो अभिप्राय यह होता है कि वो यहां से जाना नहीं चाहता, अर्थात मृत्यु उसे ले जाना चाहती है और मैं मृत्यु के साथ जाना नहीं चाहता। तो फिर कौन सा दूसरा रास्ता हो सकता है कि मैं ये मृत्यु की जो व्यथा कथा है, परेशानी है, ये मुझे न मिले? तो उसकी एक ही चीज हो सकती है कि उसको मैं हटा तो नहीं सकता, उसको मैं अपने से मिटा नहीं सकता, अपने से अलग नहीं कर सकता। तो मैं जब उसे अपने से अलग नहीं कर सकता तो एक ही तरीका हो सकता है कि मैं स्वेच्छा से उसके साथ चला जाऊं। मैं यदि स्वेच्छा से उसके साथ चला जाता हूं तब फिर मुझे मृत्यु का जो दुख है वो नहीं होगा। यही एक अंतर है मृत्यु को रोकने का, अर्थात मृत्यु को रोकना से मुझे ये परेशानी नहीं है कि मृत्यु मुझे आ क्यों रही है, मुझे परेशानी है कि मैं मृत्यु चाहता नहीं हूं और आ रही है। तो ये उसका जो आना है, आने की जो परिस्थिति है वो कष्टकर है। मैं अतिथि के आने से परेशान नहीं हूं, मैं अतिथि के असमय में आने से परेशान, अतिथि के असमय आने से दुखी हूं। यदि वो अतिथि मेरे अनुकूल समय पर आ जाए, जब मैं चाहता हूं तब आ जाए, फिर मुझे कोई कठिनाई नहीं होगी, तब वो मेरे लिए दुख का कारण नहीं बनेगा। तो इसलिए मंत्र में कहा मृत्यु हो परम अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात। कहता है कि तू उस रास्ते जा जिस रास्ते पर देवयान वाले नहीं जाते, अर्थात यदि देवयान वाले रास्ते पर तू गई तो देवयान वाले रास्ते पर जाने से तुझे तेरे महत्व का, तेरे मूल्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अर्थात मृत्यु आई और मृत्यु से हमें दुख ही नहीं हुआ और हम मृत्यु के इच्छानुसार अपनी इच्छा को बना लिया, तो फिर मृत्यु के होने का लाभ क्या हुआ? फिर तो ऐसा हुआ जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो गया, जब मैं चाहता हूं तभी हो गया। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो यहाँ कहा गया है परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात। अर्थात मृत्यु के प्रकार दो हैं, मृत्यु के रास्ते दो हैं, तो वो एक में आया है ऐसा मानते हैं और एक में नहीं आया ऐसा मानते हैं। लेकिन किसी भी रास्ते पर जाने वाले के लिए मृत्यु तो आती ही है। फिर ये अंतर कैसे आया कि एक कहता है कि वो आई, ये दूसरा कहता है नहीं आई। इसका अंतर एक यही मुख्य है कि आने से जब दुखी होते हैं तो कौन लोग दुखी होते हैं? जो संसारी प्राणी हैं, जो मनुष्यों में पितृयान मार्गी हैं, जिनके मरने की इच्छा नहीं है, उनको मृत्यु का दुख सताता है। और वो मृत्यु का दुख कौन सा है? ये पितृयान मार्ग में है। लेकिन जो देवयान मार्ग के अनुयायी हैं, जो देवयान मार्ग से चलने वाले लोग हैं, यदि उनके पास मृत्यु आती है तो उनको उसके उससे कोई विरोध ही नहीं है। वो तो उस व्यवस्था को अपनी व्यवस्था का अंग मानते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मानते हैं। तो जब मैं अपनी इच्छानुसार ही कर लूँगा, जो काम मेरी इच्छानुसार ही हो जाएगा, फिर मुझे दुख होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए यहाँ कहा है कि देवयानात इतरह ते पंथा, वो तू वहाँ जा जहाँ तेरा महत्व है, लोग जो तेरे महत्व को जानेंगे कि कोई मृत्यु होती है और तेरे से डरेंगे, तेरे से भयभीत होंगे, तेरे से भागेंगे, वो कौन सा है? इतर देवयानात। तो देवयान से भिन्न जो रास्ता या मार्ग है उस मार्ग पर तुम जाओ। तो देवयान तो मृत्यु दुख का नहीं होगा, ये कैसे पता लगा? कि दो मार्ग हैं, एक को हम देवयान कहते हैं, एक को पितृयान कहते हैं, और दोनों पर जाने वाले लोग हैं वो मनुष्य ही हैं। अर्थात मनुष्य की जब मानसिक स्थिति संसार की होती है, संसार से लगाव की होती है, संसार में रमण करने की होती है, संसार में दोबारा आने की होती है, तो वो पितृयान मार्गी है। और जब वो इस संसार को छोड़कर दोबारा इसमें आना ही नहीं चाहता है, वो इस संसार से जाने के बाद लौटने की इच्छा नहीं रखता है, तो वो देवयान है। तो अब मृत्यु की एक दूसरी परिस्थिति यहाँ पर है कि पितृयान मार्ग में मृत्यु न चाहते हुए भी आती है और दोबारा जन्म के चक्कर में पड़कर फिर मृत्यु से बार बार साक्षात्कार होता है। तो इसके लिए ऐसे जन्म को, ऐसी व्यवस्था को कहा गया जायस्व म्रियस्व। अर्थात मनुष्य पैदा होता रहता है, मरता रहता है। पैदा होना मरना, ये दोनों की निरंतरता, अर्थात मृत्यु के दुख से न छूट पाना। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि मृत्यु तुम उस रास्ते जाओ जहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता है। तो मंत्र का भाग कहता है परम मृत्यु अनुपरे ही पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात। ओ शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेव।